Zania. Na wrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam po 17:00, program trzeci, 7 trójek na początku 22. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 20 dzień kwietnia, mamy poniedziałek, no i jak zwykle przed nami serwis Artur Wertowski. Szybkie testy na koronawirusa mają zapobiec epidemii w szpitalach. Tak w Trójce mówił o nich rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nie będzie rezygnacji z programów socjalnych. Rząd nie ma tego w planach. Zapewnia o tym przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Nie ma już koronawirusa w szpitalu specjalistycznym w Radomiu. Ostatni pacjenci czekają na kolejne wyniki potwierdzające, że są zdrowi. Testy antygenowe mają zapobiec rozwojowi epidemii na oddziałach szpitalnych i ratunkowych. Tak o tak zwanych szybkich testach na koronawirusa mówił w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Ta idea szybkich testów, które już są właśnie w trakcie walidacji, ona pomoże ograniczyć zakażenia szpitalne właśnie dlatego, że mimo nawet tego, jeśli te testy szybkie nie będą 100%, to one w ogromnej części będą mogły wyeliminować przypadki no takie podejrzane, tak żeby nie dochodziło już do zakażeń wewnątrz szpitali. Testy są poddawane walidacji, czyli są sprawdzane pod kątem przydatności i tego, na ile są skuteczne. Ma to potrwać do końca tygodnia. Testy trafiły do Polski w sobotę i pochodzą z Korei Południowej. Rząd nie ma zamiaru rezygnować z programów socjalnych, w tym z programu 500+. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Jego zdaniem rezygnacja ze wsparcia dla rodzin byłaby w obecnej chwili absurdalna. To dlatego, że rodzina 500+ jest zabezpieczeniem finansowym dla wielu Polaków, tłumaczył. Dodał, że ważne jest, aby te pieniądze trafiały na rynek. Dzisiaj jakby rezygnacja programów typu Rodzina 500+, no to są propozycje zupełnie absurdalne. No, my musimy utrzymywać tutaj ten pieniądz w ruchu. Przecież no, pamiętajmy, no, to jest zabezpieczenie dla wielu rodzin. Ten kryzys łamie krzywe popytu i podaży i tak dalej. Dzisiaj po prostu te środki są absolutnie konieczne, aby znajdowały się na rynku. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie zgodzi się na likwidację 500+, 13 emerytury czy na podwyższenie wieku emerytalnego. Przenieś swoją firmę do internetu, zarabiaj na e-handlu. To nowy program wsparcia biznesu w czasie pandemii koronawirusa. Propozycje skierowano głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają sklepy stacjonarne. Chodzi o to, aby przy współpracy z Allegro i OLX prowadzić sprzedaż przez internet. Obie platformy dla nowych użytkowników, którzy dołączą do programu, przygotowały specjalne zniżki, bonifikaty i ułatwienia. Na duży potencjał zakupowy sieci zwracał uwagę wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Dzisiaj widzimy, że wobec COVID-u 38% z nas zrobiło zakupy pierwszej potrzeby przez internet, więc widać, że ten potencjał do tego, żeby dużo więcej sprzedawać przez internet jest ogromny. Kampania objęta jest patronatem Kancelarii Premiera, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu wolny od koronawirusa. W placówce nie ma żadnego pacjenta z potwierdzonym zakażeniem. Kilka osób czeka jeszcze na wynik powtórnego testu potwierdzający wyzdrowienie. Jeszcze kilkanaście dni temu sytuacja była dramatyczna. W sumie doszło do zakażenia ponad 200 osób, pacjentów i personelu, a jeden z pracowników placówki zmarł w radomskim jednoimiennym szpitalu zakaźnym. Teraz wszystko jest pod kontrolą, zapewnia Karolina Gajewska z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Nie mamy żadnego pacjenta z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Przetransportowaliśmy jednego pacjenta dodatniego do szpitala zakaźnego przy ulicy Wołoskiej w Warszawie. Natomiast drugi pacjent, który miał wcześniej stwierdzone zakażenie koronawirusem, po powtórzeniu badań ma wynik ujemny. Personel wspierają wolontariusze z Fundacji Młodzi Radom i z Duszpasterstwa Akademickiego. Zdaniem Klaudii Kołodziejczyk to ważne, bo liczy się każda para rąk. Zorganizowaliśmy tutaj akcję pomocy dla lekarzy, dla medyków. Staramy się dla nich gotować posiłki. Dzisiaj równo 70. Szpital otrzymał też środki ochrony osobistej od marszałka Mazowsza i z Ministerstwa Zdrowia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Według ostatnich informacji w całym kraju koronawirusem zakaziły się 9 5453 osoby. Spośród nich 362 zmarły, a 1133 wyzdrowiały. Poszczególne parafie poinformują, ile osób może uczestniczyć w mszach i nabożeństwach, powiedział o tym rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Dzisiaj zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące tego, ile osób może być w kościele. Chodzi o jedną osobę na 15 metrów kwadratowych powierzchni. Bardzo dziękujemy księżom i wiernym za wykazanie się odpowiedzialnością za innych i dobro wspólne poprzez przestrzeganie rygorów sanitarnych dotyczących liczby uczestników mszy świętych i nabożeństw, zachowanie odległości 2 metrów między osobami w kościołach oraz obowiązkowego zakrywania ust i nosa, na przykład poprzez maseczki, także w świątyniach. Prosimy, by nadal stosować się do zaleceń służb sanitarnych. Rzecznik episkopatu przypomniał, że nadal obowiązują dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych mszach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17. Adam Malecki. Igrzyska olimpijskie, które miały się odbyć w tym roku w Tokio, zostały przełożone na lato 2021. To fakt wszystkim kibicom sportu już znany. Wydaje się jednak, że nie wszyscy wierzą w możliwość zrealizowania przyszłorocznego olimpijskiego scenariusza. Tak jest w przypadku japońskiego eksperta w walce z koronawirusem, profesora Kentaro Iwaty, który sceptycznie podchodzi do sprawy. To be honest with you, I don't think Olympic is likely to be held next year. Jeśli mam być szczery, wątpię, aby w przyszłym roku udało się zorganizować igrzyska. Japonia jest w stanie uporać się z koronawirusem do lata przyszłego roku, nie wierzę jednak, że uda się opanować pandemię koronawirusa na całym świecie, we wszystkich zakątkach globu. Tak więc igrzyska w 2021 roku będą trudne do zrealizowania, chyba że zostaną mocno ograniczone. Mam tu na myśli ograniczenie liczby uczestników i organizowanie zawodów bez udziału publiczności. No audience or very limited participation. Powiedział profesor Iwata z Uniwersytetu w Kobe. Koronawirus dał się we znaki sportowcom na całym świecie, także w tenisie. Wszystkie turnieje organizowane przez ATP są odwołane do 13 lipca, ale władze tenisa już myślą o tym, jak usprawnić działania, kiedy rozgrywki zostaną wznowione. Jedną z kwestii do rozwiązania jest ta dotycząca podróżowania. By ułatwić przemieszczanie się i zminimalizować prawdopodobieństwo zakażenia, pojawił się pomysł, by tenisiści, kiedy tylko taka możliwość powstanie, zostali obowiązkowo zaszczepieni. Takiej ewentualności sprzeciwia się lider światowego rankingu Novak Djokovic. Nie chciałbym być zmuszany do szczepionki, aby móc podróżować, powiedział Serb. Nie wyklucza także, że w takiej sytuacji mógłby zdecydować o zakończeniu kariery. Powody do trosk mają także żeglarze, którzy marzą o wypłynięciu na szerokie wody. Koronawirus sprawił, że wszyscy zawinęli do portu i czekają na lepsze wiatry. Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera chce zmniejszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. W Polskim Związku Żeglarskim działa trochę świat wirtualny, bo propagujemy formy internetowe rozgrywania regat żeglarskich, czyli i sailing, i sport. No ale nie tego chcemy. Każdy z nas marzy już o tym, żeby znaleźć się na wodzie, żeby usiąść na swoim jachcie, żeby uciec od tej kwarantanny. Nie pływają żeglarze, nie grają piłkarze. Przerwę w lidze angielskiej postanowił wykorzystać koreański piłkarz Son, który na co dzień gra w Tottenhamie. Son został zakoszerowany i przejdzie 3-tygodniowe szkolenie wojskowe, które w Korei Południowej jest obowiązkowe. Przeważnie trwa jednak 21 miesięcy, ale w przypadku obywateli zasłużonych dla narodu może zostać skrócone. Tak jest w przypadku napastnika kogutów. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvitę Max Mus. Dlaczego? To proste! Ascorvita Max Mus wspomaga odporność. Ascorvita Max Mus to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z Ascorvitą Max Mus. Zdrowit. Klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl.

Niebawem kwadrans po 17. W Krakowie ruszył ogólnodostępny mobilny punkt badań koronawirusa. Testy prowadzi prywatna firma, która wcześniej uruchomiła podobne laboratoria, między innymi w Warszawie. Medycy będą mogli wykonać testy za darmo. Pozostali chętni, by się przebadać, będą musieli sowicie zapłacić. Czy takie akcje mają sens? Sprawdzała nasza krakowska reporterka Teresa Gut. Zainteresowanie jest całkiem spore. Do punktu pobierania próbek od rana ustawia się kolejka samochodów. Samochodów, bo całość procedury przypomina odbiór zamówienia w restauracji szybkiej obsługi. To jest punkt tylko i wyłącznie dla kierowców, czyli można podjechać i cały proces badania dokonywany jest praktycznie bez konieczności wyjścia z samochodu i tak, aby nie było kontaktu między poszczególnymi osobami badanymi, co jest bardzo bezpieczne dla każdego, kto jest badany. A nasz zespół jest tutaj ubrany w stroje ochronne, także też jest zabezpieczony. Mówi Tomasz Anyszek, pełnomocnik zarządu Diagnostyka Laboratoria Medyczne. Wiele z osób, które przyjechało się zbadać, to medycy. Dwie położne, które tam spotkałam, przyjechały zrobić test profilaktycznie. Chyba każdy członek personelu medycznego w Polsce się czuje teraz dostatecznie zaopiekowany, jak nie na całym świecie. No jest ograniczony dostęp troszkę, nawet dla nas medyków. Jeśli nie ma objawów albo się nie ma kontaktu potwierdzonego, to jest problem. Wykonać takie testy przyjechał także lekarz pracujący w przychodni. Od wybuchu epidemii ani raz nie miał zrobionych badań. Przyjmuję pacjentów, więc nie chciałbym ich narażać, bo jesteśmy potencjalnie źródłem zakażenia dla pacjentów również. Pacjenci dla nas wiadomo, ale to działa w dwie strony. Testy medykom są wykonywane bezpłatnie, podkreślał Tomasz Anyszak. Dla medyków, którzy pracują poza szpitalami. Aktualnie pracownicy szpitala mogą mieć badanie wykonane w szpitalu nieodpłatnie, natomiast pracownicy medyczni, którzy nie pracują w szpitalu, a mają kontakt z pacjentami, na przykład stomatolodzy, lekarze POZ-u, pielęgniarki czy ratownicy medyczni, bo poza tym jak oni są sami zakażeni, to są bombą taką epidemiologiczną dla swoich pacjentów. Sceptycznie do komercyjnych testów odnosi się natomiast Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Foremny. Jak mówi, mogą one dawać złudne wrażenie bezpieczeństwa i posiadania wyniku ujemnego. Ważny jest moment, w którym materiał biologiczny do pana się pobiera, bo my na przykład w stosunku do osób zdrowych, które przebywają w kwarantannie, ten materiał pobieramy w 7 dniu kwarantannowania. 7 dzień to jest akurat przyjęty ten i już sprawdzony klinicznie okres połowy wylęgania. I tak stwierdzono, że w tym dniu pobrany wynik daje gwarancję ponad 95%, że będzie po prostu badanie trafione. Natomiast jeżeli zarazimy się wirusem zaledwie dzień przed wykonaniem testu, wynik może być nieprawdziwy, ale osoby, które chciały ten test wykonać dzisiaj komercyjnie, odstrasza coś zupełnie innego. No drogo, 550 zł, to już jest szok. I dlatego ten mieszkaniec Krakowa ostatecznie na badanie się nie zdecydował. O akcji, krakowskiej akcji Teresa Gut. Różni artyści ku pokrzepieniu. Dla otuchy to pieśń, macie ponieść i jeść. Niech pomoże ci wstać, niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń, jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać, niech pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy powrót. Jeszcze raz. Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. 21 minut po 17. Pan profesor Andrzej Doroszewski jest moim gościem. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Witam pana, panie profesorze. Kłaniam się. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, Polska wbrew pozorom nie należy do państw zasobnych w wodę. Aby tę zasobność utrzymywać, potrzebujemy opadów i na przykład zim z dużą ilością śniegu? No niekoniecznie. Z dużą ilością opadów, to z tym się najbardziej zgodzę, ale to nie musi być w postaci śniegu, może też być to w postaci po prostu deszczu. Jak pokazują nam wyniki wieloletnie, w zimach, kiedy właśnie nie było śniegu, a był deszcz, wówczas plony były wysokie. I powiem to konkretnie. W 2016 roku była bardzo łagodna zima, i było dosyć dużo deszczu i plony były bardzo dobre. Natomiast w 2017 sytuacja była zupełnie podobna, czyli była wysoka temperatura, opady były, ale niestety w maju przyszły przymrozki i niestety wtedy były te plony niższe. Także ten układ, nie tylko jeżeli chodzi o termikę i opady, ale również inne czynniki też wpływają i to nieraz bardzo znacząco na plony końcowe. No, rozmawiamy, panie profesorze, nieprzypadkowo, bo wszyscy prognozują suszę w tym roku. Klimatolodzy przewidują, że niewykluczone, że często w Polsce zimy będą bardzo łagodne, opadów niewiele. Zatem co roku będziemy skazani na suszę? No na to wskazuje, że rzeczywiście mamy teraz do czynienia z bardzo wysoką temperaturą w ogóle w ciągu roku. I według naszych badań to zawsze wychodzi wtedy, kiedy występują ekstremalne warunki pogodowe, jeżeli chodzi o temperaturę, wtedy, kiedy jest największa właśnie temperatura, wtedy i jest największa susza. Bo to tak zwykle się składa, że jak jest wysoka temperatura, to mniejsze są opady, bo jest mniej tych dni z opadem i wtedy właśnie jest susza. I tak mieliśmy właśnie dokładnie tą suszę największą, to w 2006, 2015, 2018 i 2019. Wtedy były najcieplejsze i miesiące w całej historii, powiedzmy, pomiarów meteorologicznych. Tak to było na przykład w kwietniu 2018, w maju 2018 roku i pory roku też były najcieplejsze. Wiosna była w 2018 najcieplejsza, a lato w 2018 i w roku ubiegłym. Mieliśmy najcieplejsze lato w ciągu ostatnich 150 lat. Przeczytałem. I dokłada się jeszcze tak, bardzo zakończę. Proszę. Dokłada się też dokładnie, że ta zima, czyli 2019-2020, była najcieplejsza w tej właśnie tej okresie 150 lat. W związku z tym może być rzeczywiście bardzo źle pod względem wilgoci. No, przeczytałem, że w tej chwili w Polsce ziemia do 28 cm w głąb ma 30 w granicach 30-30% wilgotności. No toż to jest chyba suchy wiór, bo przecież drewno o połowę ma do 20% wilgotności, wtedy spalanie jest ekonomiczne. Tak, jest no, rzeczywiście to bardzo sucho, ale trzeba też brać pod uwagę ten element, że roślina reaguje w czasie swojej wegetacji odpowiednio do warunków zmieniających się. I jeżeli na przykład mamy teraz, czyli w marcu, na początku kwietnia bardzo sucho, jeżeli by przyszły opady przy końcu kwietnia i w maju, wtedy następuje interakcja tych dwóch miesięcy i sytuacja może być uratowana. Oczywiście pod warunkiem, czy te opady będą, czy nie. Jeżeli ich nie będzie, no to będzie susza coraz większa. No tak, to by zbiory słabe, a ceny wysokie. Wiadomo, że ogromny problem będą mieli rolnicy. Czy takie prace dotyczące małej retencji, na przykład tworzenie stawów, oczek na polach ma sens? No na pewno w pewnej skali, w pobliżu tych właśnie budowli, o których pan redaktor powiedział, ma to sens, niewątpliwie, ale można też stosować różne metody w polu, zwiększając retencję, zwłaszcza na przykład dużo powoduje zatrzymanie wody materia organiczna, czy powiedzmy nawożenie, a nawet sposób wysiewu nasion, prawda, albo nawet lepiej wysiewać jest o zimę uprawy zboża niż jarę. A to z tego względu, że mimo wszystko, mimo tej właśnie tego braku wody, możemy powiedzieć, że jak na dzisiaj, albo dokładniej powiem, na 1 kwietnia prognozy plonów nie są złe. Czyli one mówią, że ten zapas wody w zimie trochę był, zwłaszcza w lutym. Prawie na całej powierzchni kraju opady były większe o 100% do 200% według normy. Także pewne zapasy były. No niestety one się kurczą coraz bardziej. Z każdym dniem jest sytuacja coraz gorsza. No widać, tak. Także czekamy na ten opad jak na zbawienie. Widać stany rzek. Coraz niższe te stany. W wielu parkach, w wielu lasach wysychają takie naturalne bagniska, wysychają stawy. Jak duże znaczenie, panie profesorze, jeszcze zapytam, ma nasze domowe zużycie? Czy jeśli zużywać będziemy mniej, możemy wpłynąć na sytuację? Czy tak naprawdę z grubsza to nie ma znaczenia? No na pewno to ma, bo te zasoby wodne, te geologiczne też nie są, że tak powiem, nieskończone. Oczywiście jedną z metod poprawy warunków wilgotnościowych jest nawodnienie. No wiadomo, jak nie ma opadu, no to najlepiej zastosować urządzenia nawadniające, które by zastąpiły deszcz. Także, żeby te były urządzenia nawadniające i miały co dawać na pole, czyli dużo wody, no to musimy mieć te zasoby wodne i głębinowe również. Jak to mawiał Korczyński z Nadniemnem, jeszcze i to, jeszcze i to. To dziękuję panu za rozmowę. Pozdrawiam. Profesor bardzo Andrzej proszę. Doroszewski, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. 28 minut po 17 i wspólnie słuchamy programu trzeciego. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki. To know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. Panie Sławomirze, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam panie Kubo. Witam pana. Chciałem powiedzieć, że trochę pływałem, pan też pływa, prawda? Troszkę, tak, od czasu do czasu. O różnych wodach śródlądowych, ja jestem pływak śródlądowy. Po Polsce dużo przepływaliśmy z kolegami i raz popłynęliśmy też do Niemiec. Oni nie tylko dbają o to, żeby oszczędzać wodę, ale żeby to, co pada z góry na nas, żeby to zatrzymać. Budują śluzy, budują zbiorniki, sztuczne jeziora. Zbierają deszczówkę również do podlewania na przykład. Oczywiście. A u nas jest tak, że teraz nawet jakby tydzień lało, to za chwilę znowu będzie susza, bo to wszystko spłynie do morza, prawda? Dopóki nie zrobimy takiej racjonalnej gospodarki, to będziemy coraz bardziej stepowieli. Problem jest od dawna, tylko tyle, że wydaje mi się, że to nie jest problem na jedną kadencję i żadna władza o to nie dba już od wielu lat. Widać zresztą też, jak mało mamy żeglugi. Na wodach niemieckich spotykaliśmy bardzo dużo barek pod banderą niemiecką, ale pływali Polacy ze Szczecina, z Bydgoszczy, z Wrocławia. A u nas nikt nie pływa, bo nie ma wody. Nie ma wody, bo nikt nie pływa. Jeśli tak kółko się zamyka, prawda? Dobrze pamiętam, w 2018 powstały polskie wody. No cóż, czekamy na sukcesy. Po 17... czasów jeszcze RZGW. Po 17.30 czas na prognozę pogody. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 14 do 16. Chłodniej na północy, południowym wschodzie od 10 do 12. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem na południu. Także na zachodzie, czasami porywisty, ten wiatr wschodni i północno-zachodni. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Główny Urząd Statystyczny podał marcowe dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach. W firmach zatrudniających więcej niż 9 osób zanotowano wzrost zatrudnienia o 0,3% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Te dane nie pokazują jednak obecnej sytuacji na rynku pracy, ocenia Piotr Maszczyk, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. To jest pocztówka z przeszłości. Myślę, że jak zobaczymy dane za kwiecień, to już będziemy widzieli nie tylko bardzo silny spadek w stosunku do marca, ale również spadek rok do roku. W marcu o ponad 6% wzrosły też wynagrodzenia w średnich i dużych firmach. Przeciętna pensja wyniosła blisko 5,5 tysiąca złotych brutto, to około 300 zł więcej niż rok temu. Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku Pekao S.A., uważa, że w kolejnych miesiącach wzrost płac silnie wyhamuje. To będzie prawdopodobnie zbiegało do takiego poziomu 2-3%. Teraz, jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy, ona się zaczyna skrajnie zmieniać. W marcu wielu pracodawców wypłacało także okresowe premie i nagrody, co także miało wpływ na wzrost wynagrodzeń. A w piątek poznamy kolejne informacje z rynku pracy, m.in. poziom bezrobocia. Blisko 6,5 miliona złotych trafi dziś na konta osób samozatrudnionych i zleceniobiorców z tytułu świadczenia postojowego, poinformowała Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaznaczyła, że w minioną sobotę weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego. W tym tygodniu od dnia 20 kwietnia codziennie kolejni uprawnieni do świadczenia postojowego to są przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, będą otrzymywać na swoje rachunki bankowe środki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najnowsze dane przekazała także minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Marlena Maląg poinformowała, że do tej pory na ochronę miejsc pracy wypłacono z tarczy antykryzysowej 1,5 miliarda złotych. Dzięki tym środkom uda się zatrzymać 250 tysięcy miejsc pracy. Na koniec notowania walut. Euro kosztuje 4,51 zł, dolar 4,15, funt brytyjski 5,17, natomiast frank szwajcarski po 4,29 zł. Autopromocja. Barman przyniósł nam jak zwykle butelkę i dwie szklanki. Charlie nalał mi brandy, a zazwyczaj każdy z nas nalewa sobie sam. Więc kiedy zaczął mówić, byłem już gotowy na złe nowiny. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Powieść dla młodzieży i dla dorosłych także. Pierwszy trójkowy western. Codziennie o 14.30. Pamięci Pawła poświęcam. Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność.

mnóstwo ludzi spragnionych słońca, świeżego powietrza wyszło na zewnątrz. Takie wyjście rekreacyjne, no bo to człowiek wyjdzie na chwilę, pooddycha i do domu, nie? No ale co, rodzicom muszę troszkę natlenić. Syn nas przywiózł na chwilkę i żeby powietrza złapać i do domciu. Nadkomisarz Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Te działania podejmowane są bardzo ostrożnie, no i oczywiście celem ich jest powrót normalności mieszkańców. My z punktu widzenia policji apelujemy o rozsądne korzystanie z nowych przepisów. Oczywiście nie popadajmy tutaj w euforię. Starajmy się nadal ograniczać gromadzenie się i przemieszczanie się bez wyraźnego celu. To bowiem jest najlepsza recepta na to, ażeby ustrzec nas od zarażenia się od koronawirusa. Na ryby wam przyszedł? Tak, posiedzieć trochę na świeżym powietrzu, bo przecież tyle czasu nie było wolno, więc trzeba zajrzeć. Będę siedział sam, nikt do mnie nie dochodzi, no to więc nie powinno być problemu. Cieszy się pan? Oj, bardzo. Można było wreszcie wyjść z tego domu. Ja już ponad miesiąc odsiedziałem. Pamiętajmy o zachowaniu dwumetrowej odległości między nami w przestrzeni publicznej. Pamiętajmy również o obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych. Cały czas przestrzegajmy zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia się ludzi. Między innymi pamiętajmy o dezynfekcji. Cały czas również policjanci będą weryfikować te obostrzenia. W szczególności będą kontrolować osoby przebywające na kwarantannach. Jeden ze sklepów spożywczych. Na razie przed tym sklepem stoi jedna osoba. Ja mało wychodzę, tylko po chlebie. Kupię sobie serek i znowu za 3 dni nie pójdę. Klienci przestrzegają sami swoich zasad i pojedynczo wchodzą każdy do tej pory. Ja też przestrzegam, żeby ewentualnie ze 2 osoby maksymalnie weszły, aczkolwiek też nie życzę sobie, żeby więcej osób podchodziło tutaj do kasy, bo sklep jest malutki. A teraz przyjechałem do lasu Krogulec w Zgierzu. To las należący do nadleśnictwa Grotniki. No i tutaj już zdecydowanie więcej ludzi można spotkać niż chociażby w parku miejskim. Jesteśmy po prostu to szczęśliwi. Ile czasu państwo nie byliście w lesie? No około 3 tygodni. No chyba tak, jak był zakaz, to już 2 tygodnie, ponad 2 tygodnie. Słoneczko świeci, pięknie, ptaszki śpiewają, trochę człowiek się dotlenił i tak psychicznie inaczej. Człowiek słaby teraz, bo to wiadomo, 2 tygodnie leżenia w domu to jest, ale ważne, że otwarte. Że wyszło się, że jest no super, po prostu super. Spacerując mimo wszystko, uważajmy. Poor people are poor people and they don't understand. A man's got to make whatever he wants and take it with his own hands. Poor people stay poor people. They never get to see. Someone's got to win in the human race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh while you're taking it. Even though you're faking it, nobody's gonna know. Nobody's gonna know. No use mumbling, it's no use grumbling. Life just isn't fair. There's no easy days, there's no easy ways. Just get out there and do it. And sing and they'll sing your song. Laugh while you're getting on. Smile and they'll string along. And nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. And nobody's gonna know. Minister Tadeusz Kościński, minister finansów, będzie moim gościem już za chwilę. Alan Price. Kwadrans pozostał do 18. Tadeusz Kościński jest moim gościem, minister finansów. Witam pana, panie ministrze. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, z czego sfinansujemy tarczę finansową, ten program 100 miliardów? Zresztą by tarczę po pierwszym niedosycie, po pierwszej tej tarczy antykryzysowej, ten program jest przez organizację pracodawców chwalone. Zatem skąd de facto weźmiemy 100 miliardów złotych? Wyemitujemy obligacje? 100 miliardów złotych sfinansujemy z rynku krajowego. Rynek jest, my jesteśmy szósta największa gospodarka w Europie. Jesteśmy dużym rynkiem i myślę, że to nie bez większego kłopotu możemy to sfinansować z lokalnego rynku. Przypominam, że jako wskaźnik, że mamy 270 miliardów w samych banknotach w Polsce i monetach, w materacach i tak dalej. Więc to jesteśmy 100 miliardów, to nie jest wcale taka duża kwota. A w ogóle trzeba przypomnieć, że ta tarcza finansowa to jest częścią w ogóle tej tarczy antykryzysowej, co w całości tam jest warte 300 miliardów, to jest 15% naszego PKB. No tak, ale jednak Polski Fundusz Rozwoju wyemituje właśnie obligacje. Potem te obligacje gwarantował będzie Narodowy Bank Polski, bo już ogłosił, że na rynku wtórnym ewentualnie te obligacje będzie skupował, czy tak? Nie, to jest z mocy ustawy, te papiery, które będą emitowane przez Polski Fundusz Rozwoju, to będą miały gwarancję Skarbu Państwa. I w tym wtedy, jak wyjdą na rynek pierwotny, to banki komercyjne będą pewnie kupowały, bo to są dobre papiery, a już później, co zrobią z tymi papierami, czy będą trzymać, czy swoich inwestorach odsprzedawać, czy na rynku wtórnym do NBP, to już nie dla nas. Ja rozumiem. Tyle, że w budżecie prawdopodobnie takich pieniędzy, aby te obligacje po roku, trzech latach, pięciu kupować, najprawdopodobniej nie będzie. No i co wtedy? No, co będzie za pięć lat, to jeszcze mamy trochę wcześniej, mamy rozwiązać, jaki jest kłopot z pandemią, że nie wiemy, czy ta pandemia skończy się za miesiąc, czy jeszcze będzie ciągła dość mocna za kilka miesięcy, czy rok, więc będziemy się martwić za 3-5 lat, czy to jest jedna emisja i będziemy ją musieli później skłopować jako skala państwa, czy zwiększymy deficyt, czy jeszcze większą emisję będziemy musieli mieć. Polska ma prawie 230 ton złota. To nie są małe zasoby. Zresztą w ostatnich latach powiększaliśmy intensywnie ten zapas. W razie potrzeby możemy wesprzeć się taką sprzedażą tego kruszcu? A to już jest pytanie do pana prezesa Kapińskiego, prezesa NBP. To jest polityka monetarna. To nie dla Ministerstwa Finansów, żeby to komentować. My jesteśmy odpowiedzialni za politykę finansową. To a propos, w takim razie premier Morawiecki zapowiedział nowelizację budżetu. Kiedy będziemy wiedzieć, jaki budżet w tym roku realizujemy? Obecnie mamy bardzo dobrą sytuację, że względnie był budżet obecny, który obowiązuje, to jest zbilansowany budżet, jak również dług publiczny przez ostatnie kilka lat spadł prawie o 8% do 44%. Więc i specustawa pozwoliła panu Morawieckiemu premierowi, żeby ruszać w różnych pozycjach w budżecie. Więc na dzień dzisiejszy nie musimy nowelizować, ale oczywiście wszyscy wiemy, że teraz będziemy potrzebowali pewnie stworzyć deficyt budżetowy i zadłużyć się trochę, więc mamy jeszcze dobę kilka miesięcy, nim taka potrzeba nam będzie i na ile będziemy musieli zadłużyć i jaka będzie potrzeba w tej nowelizacji, to jeszcze kilka miesięcy poczekamy. No, zapewne tak, ale by nie trzeba być Nurielem Rubiniem, żeby wymyślić, że spodziewanych wpływów do budżetu z tych wpływów na poziomie 430 miliardów, 430,5 bodajże, w tym roku po prostu nie będzie. Będą za to ogromne wydatki, urośnie nam znacznie bezrobocie, zwolni nam dramatycznie podług różnych opinii, bardzo różnie to bywa, bo tych prognoz jest no cała zgrzewka, ale tak czy inaczej zwolni nam gospodarka. W czym szukać pocieszenia? No może w tym, że niektóre instytucje, na przykład Morgan Stanley czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozują wzrost dla nas w przyszłym roku nawet na poziomie 5%. To możliwe? Nie, jak najbardziej, tylko z jednego z powodów, dlaczego nie spieszymy się z nowelizacją budżetu. Po pierwsze, że nie ma takiej potrzeby na dzień dzisiejszy, ale jak tym szybciej znowelizujemy, to tym mniej wiarygodnych parametrów będziemy widzieli, bo nie wiemy, czy ta pandemia zniknie nam za miesiąc i tak zwany V, że będziemy bardzo szybko wracać gospodarkę do normalności. Dokładnie. I już jak normalność, to już wtedy mniejsze bezrobocie, więc mniejsze koszty, większe wpływy do budżetu z podatków, więc to co mamy wtedy inne potrzeby i będziemy wtedy pompować dużo pieniędzy do gospodarki, żeby rozkręcić ją do inwestycji. A jak będziemy jeszcze tutaj czekać 2, 3, 4 miesiące jak podczas tej pandemii, to kompletnie inaczej ten budżet będzie musiał być zbudowany, że będziemy musieli dalej ratować płynność naszych przedsiębiorców. No właśnie, bo ile kosztuje polską gospodarkę każdy miesiąc takiego zamknięcia, takiego zamrożenia? To w granicach 2% PKB? Tak szacujemy, że pewnie to będzie na razie 2% i będzie coraz rosło. Każdy miesiąc coraz gorzej to będzie. Czyli jeszcze miesiąc i wpadamy w recesję? No pewnie tak, na pewno już jesteśmy w recesji w tym koniec pierwszego i w drugim kwartale. To jest pytanie, czy możemy to jeszcze uratować do końca roku, ale spodziewam się, że jeszcze tam 2 miesiące i to będzie recesja za cały rok i tak jak pan wspomniał, że dopiero będziemy mogli odbudować w przyszłym roku. Słuchacze piszący do mnie narzekają na mizerię propozycji ze strony banków. Ja wiem, że to nie jest domena Ministerstwa Finansów, ale liczę na to, że być może rząd polski może przeprowadzić się z bankami, ze Związkiem Banków Polskich poważne rozmowy. Wiem, że takie się odbyły, tyle że niewiele, jak sądzę, przyniosły i zdaniem słuchaczy również, bo cóż to za propozycja, że przesuną spłatę rat. No to nie rozwiązuje problemów kredytobiorców. Takie wakacje powinny, zdaniem wielu, trwać minimum rok, polegać również na zwolnieniu na przykład z części odsetek. Banki po prostu zarobią mniej albo w ogóle nie zarobią. Trudno. Zły plan? Nie, ale trzeba pamiętać, że jest właśnie o tego ta tarcza finansowa. Tutaj 100 miliardów, z czego 25 miliardów będzie dla mikrofirm, a 50 miliardów dla małych i średnich. I to będzie bezpośrednio przez banki udzielane. Więc tutaj myślę, że za kilka tygodni już ten strumień pieniędzy się dość mocno ruszy. No tak, tyle że to nie jest zasługa żadna banków. Bank w tym wypadku wobec mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw występuje tylko w roli pośrednika. Tak, ale myślę, że to banki też jak są bardzo zainteresowane, żeby utrzymać swoich klientów, swoich przedsiębiorców, więc banki też swoje pieniądze będą mogły udzielać, jak widzą, że te pieniądze idą, ratujemy tą gospodarkę, więc banki też się będą włączały. Nawet w czasach II wojny światowej nie było takiego zamknięcia gospodarki światowej. Myśli pan, że na całym świecie, no daj Boże, żeby szybko nastąpi odbicie, gospodarki ruszą? Nikt nie wie, naprawdę nikt nie wie. To oczywiście będziemy chcieli, żeby tutaj powoli odmrażać polską gospodarkę, ale czy to nie będzie spowoduje, że będziemy musieli znów szybko ją zamknąć i też musimy sobie zdawać sprawę, że nowa gospodarka już będzie kompletnie nowe życie będzie kompletnie inne niż przed tą epidemią. Co się zmieni pana zdaniem, na przykład sposób pracy? No, to zrobimy bardzo duży skok cywilizacyjny, że zamiast codziennie jeździć do pracy wszystko papierowo, to będziemy, myślę, dużo, dużo więcej cyfrowo działać, dużo więcej pracy zdalnej. Nowe sektory będą, myślę, że się otwierały na nowe sektory, na sam dowóz do domu, jak wiadomo, teraz społeczeństwo siedzi w domu, zamawia czy to jedzenie, czy to towary, czy przez internet i dostęp do domu będzie, dowóz do domu będzie kompletnie. Ku radości ministra finansów upowszechni się płatność bezgotówkowa, płatność plastikiem, bo może taka obawa przed banknotami pozostanie. Tak, ja, oprócz tego to sama tam wygoda płatności, bo jak się kupuje przez internet, to trochę trudno czasami płacić. Oczywiście, że można płacić gotówkę, ale kurierzy nie są chyba zbyt chętni, żeby większe kwoty otrzymywać w gotówce. Trzeba mieć tą gotówkę w domu, a tak jak się płaci elektronicznie, nie tylko kartą, tylko przez telefon czy przez przelew, to wtedy można używać wszystkie pieniądze, które są na rachunku, czy nawet w trakcie transakcji można otrzymać kredyt z banku. Panie ministrze, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Minister finansów Tadeusz Kościński był państwa gościem. Do 19 popołudniowy program zapraszamy do trójki. Natomiast po 19 Piotr Stelmach, dużo świetnej muzyki. Po 21 mini Akademia Rozrywki i Łukasz Szwed zaprasza państwa. Polecam tuż po 23 dziś retransmisja koncertu Legendy grupy SBB z gościnnym udziałem Michała Urbaniaka. To dziś w trójce wieczorem. Daria Zawiałow. Zapraszamy do reklamy. Ekspert radzi.